מזל מאזניים הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זהו אחד מתוך שלוש המזלות המשויכים ליסוד האוויר. כאן אביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. תכונות חיוביות: דיפלומטיה, עדינות, התחשבות, שיתוף פעולה, אובייקטיביות, אדיבות, יציבות, קסם אישי, יכולת לפשר בין ניגודים. תכונות שליליות: הססנות, עצלנות, פסיביות, דחיית מטלות, ביטול אישיות, מניפולטיביות, נהנתנות. הקלפים בהרכנה הבחירה להם מיוחס מזל מאזניים הם הצדק והמגדל. בהרכנה הזוטרה, הסדרה המשויכת ליסוד האוויר היא סדרת החרבות. חישבו, מה הקשר בין מזל מאזניים לקלף המגדל? מה הקשר בין מזל מאזניים לקלף הצדק?